tak wiele barw. Autopromocja. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Rok Lema w Trójce. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Katar, tego byłem pewien. Uczulenie na pyłki nie jest żadnym mankamentem. Tak, ale gdzieś w rubrykach moich akt personalnych musiało być napisane alergik, a więc niepełnowartościowy. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariana, czemu teraz kupujemy w Media Expert? Barbara, no są trzy powody. Pierwszy, kupujesz taniej. Drugi, kupujesz taniej. No i trzeci, kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1590, taniej o 400 zł. Telewizor Sony z Androidem 65 cali 4K teraz taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 25 maja, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Są unijne sankcje dla Białorusi za oprowadzenie samolotu, m.in. niebo nad Europą zamknięte dla białoruskich samolotów. Drugi dzień wizyty prezydenta Polski w Turcji. Rząd ogłosi dziś nową akcję zachęcającą do szczepień. Rada Europejska zdecydowała o sankcjach dla Białorusi. To reakcja na uprowadzenie samolotu w Mińsku przez białoruski reżim i aresztowanie opozycjonisty Ramana Pratasiewicza. Unijni przywódcy zdecydowali o zamrożeniu 3 miliardów euro pomocy dla Białorusi. Przestrzeń powietrzna nad wspólnotą zostanie też zamknięta dla białoruskich linii lotniczych. Jak powiedział w Brukseli rzecznik rządu Piotr Müller, przywódcy wspólnoty zaapelowali też do unijnych przewoźników o omijanie białoruskiej przestrzeni powietrznej. My z tych konkluzji jesteśmy zadowoleni i cieszymy się, że Rada Europejska podjęła taką decyzję, że przychyliła się do wniosku pana premiera Mateusza Morawieckiego o pilne rozszerzenie tego porządku obrad, a dzisiaj w błyskawiczym trybie na samym początku Rady Europejskiej te konkluzje przyjęła. W niedzielę na rozkaz białoruskich władz maszyna linii Ryanair została zmuszona do lądowania pod pretekstem zagrożenia terrorystycznego. W rzeczywistości celem było aresztowanie opozycjonisty. Jak alarmują białoruskie niezależne media, Raman Pratasiewicz aktualnie przebywa w szpitalu. Jego stan jest krytyczny. Są nowe argumenty i propozycje wyjścia z impasu, a Polska będzie kontynuowała rozmowy z Czechami w sprawie kopalni w Turowie, zapewnił po spotkaniu z premierem Czech szef polskiego rządu. Jednocześnie Mateusz Morawiecki zapewnił, że wydobycie w kopalni nie zostanie wstrzymane. W sprawie rozwiązania konfliktu delegacje Polski i Czech rozmawiały wczoraj w Libercu. O szczegółach Wojciech Stobba. Dyskusja dotyczyła warunków, po spełnieniu których Czesi byliby gotowi wycofać skargę na Polskę. W pierwszej kolejności wezwaliśmy Polskę do respektowania piątkowej decyzji Trybunału. Jeśli tak się nie stanie, jesteśmy gotowi zaproponować karę, która zmotywuje Polskę do tego, powiedział czeski wiceminister środowiska Władysław Smyrsz. Wiceszef resortu środowiska przypomniał o stawianych przez Czechów warunkach wycofania pozwu. Obejmują one gwarancje finansowe dotyczące minimalizacji i kompensacji wpływu wydobycia na środowisko po czeskiej stronie granicy, a także sankcjonującą je umowę pomiędzy rządami obu państw. Dzisiejsze negocjacje są dobrym sygnałem dla pomyślnego rozwiązania sytuacji. Wierzę, że zwycięży zdrowy rozsądek i uda nam się osiągnąć porozumienie z naszymi polskimi sąsiadami, podsumował hetman kraju libereckiego Martin Puta. Dodał, że jego samorząd od kilku lat proponuje możliwe rozwiązania. Zaznaczył jednak, że nastał czas, kiedy rozwiązanie sporu zagwarantuje umowa międzynarodowa. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Wtorek to drugi dzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Turcji. Para prezydencka odwiedzi m.in. Stambuł. Zaplanowano tam wizytę na katolickim cmentarzu. Potem prezydent spotka się z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I. W planie wizyty jest też spotkanie z mieszkańcami polskiej osady Adampol. Jak przekonać nieprzekonanych? W tym celu rząd ogłosi dziś nową akcję zachęcającą do szczepień przeciwko koronawirusowi. Jak wyjaśnił szef kancelarii premiera, chodzi o szukanie niestandardowych pomysłów i namawianie każdego, kto ma jakieś wątpliwości, mówi minister Michał Dworczyk. Jeśli chodzi o wolne terminy do końca czerwca, to rzeczywiście mamy jeszcze kilka milionów wolnych terminów. Rozpoczęliśmy nieco ponad tydzień temu akcję profrekwencyjną Ostatnia Prosta. Ta akcja na początku czerwca będzie miała swoją kulminację. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 18 milionów szczepień. Pełną odporność ma już prawie 6 milionów osób. Gaza i Izrael liczą straty po zakończonej niedawno wojnie. 11-dniowy konflikt kosztował życie ponad 200 osób po stronie palestyńskiej i 13 po stronie izraelskiej. O szczegółach Wojciech Cegielski. Hassan mieszkał z całą rodziną na północy Gazy, w Beit Hanun. Gdy zaczęły się bombardowania, uciekł z domu i schronił się w szkole prowadzonej przez ONZ. Teraz wrócił do domu, ale zastał gruzy. Zobacz na te zgliszcza, tu jest pełno szkła, nie ma w ogóle sufitu, mój dom jest w ruinie. W podobnej sytuacji są teraz setki palestyńskich rodzin. ONZ ocenia, że z domów uciekło 90 tysięcy mieszkańców Gazy. Tylko część z nich ma teraz gdzie mieszkać. Narody Zjednoczone chcą w najbliższym czasie uruchomić zbiórkę finansową na najpilniejsze potrzeby. Izrael tymczasem otworzył dwa przejścia graniczne z Gazą, dzięki czemu na miejscu są już pierwsze konwoje z pomocą humanitarną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy, z wyjątkiem Podkarpacia i Lubelszczyzny, wszędzie przelotnie popada. Dziś sporo deszczu w całym kraju. Na chwilę ze słońcem mogą liczyć tylko mieszkańcy południowych województw. Na termometrach od 12 stopni w Gdańsku do 22 w Rzeszowie i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Zgodnie z obietnicą jestem i postanowiłem Państwa trochę obudzić. Emil and the Sniffers na bardzo dobry początek audycji Od Panka do Franka. Ten program realizuje Elżbieta Różycka, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny drugiej w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Some mats can't be muzzled za nami. A teraz 10 minut po północy zabieram Państwa do supermarketu. Silence makes me lonely. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, a guaranteed personality. Minut po północy minęło teraz. Kiedyś, dawno temu, Mick Jones napisał taką piosenkę Lost in the Supermarket. The Clash zagrali, a Bloodsucking Zombies from Outer Space skoverowali na swojej koncertówce Anatomy of the Dead. Na tej płycie mają kilka całkiem udanych coverów, między innymi utwór, który za chwilę Państwu chciałbym zaprezentować. Kiedyś człowiek kojarzony z wolnym miastem Gdańsk jako pierwszy zaśpiewał, nagrał ten właśnie utwór Last Caress. Yeah. Piosenka Glena Danziga, zaśpiewana przez zdolnych do wszystkiego Austriaków. Czyli powtórzę nazwę zespołu Bloodsucking Zombies from Outer Space. Rzadko się zdarza, aby zespół Psychobilly nagrywał album Unplugged. No ale tak się wydarzyło w biografii, a w zasadzie w dyskografii zespołu Bloodsucking Zombies from Outer Space z Wiednia. Anatomy of the Dead. Czas na ich utwór autorski z tej płyty. Teenage Universal Creature. My mommy is an agent mommy. My dad is a mad scientist. My grandpa hops the opera. Well, my nephew could be the son of Dracula. Well, we the vanity and wizard for me. Yes, I think you can. My brother is a creature from the Black Lagoon. And my sister is a she-wolf in London. Transylvania car, and my sweet cousin was running in the room, walking by the children of the night. I feel alright. By the children of the night. I'm a teenage universal creature, and I hold to the moon when sun goes down. I'm a teenage universal creature. You baby in black and white. I'm a bastard son of a monster's bride. My whole kid is a bunch of motion picture freaks. And the worst part, I'm a part of going telling you when the screen light shines through the night. I feel alright. And when the screen light shines through the night, come on! Mommy, my dad is a mad scientist. My grandpa haunts the opera. Where my nephew could have been a son of Dracula. Well, we don't better be invincible, hey. I'm a teenage universal creature. Próbce możliwości kompozytorskich Bloodsucking Zombies from Outer Space. Jeszcze jeden cover z tej płyty, bo dziś zacząłem od melodii, które już Państwo słyszeli. Tym razem kawałek zespołu Frenzy, czyli klasyków psychobilly. I See Red. Druga fala, nowa gdyńska scena alternatywna, to album ze stemplem jakości Trójki. Wczoraj w audycji Nie Tylko Gitary już sięgnąłem po ten album. Czas na kolejne z niego utwory. Najpierw też cover. Jakoś tak chyba te najlepsze melodie już zostały napisane, skomponowane, bo rzeczywiście wysyp coverów z każdym rokiem coraz większy. I to będzie utwór z repertuaru zespołu Bielizna, RPA, który oczywiście na pewno Państwo kojarzą z lat 80. Tu nieco młodsze pokolenie wzięło na warsztat ten kawałek i efektu za chwilę Państwo posłuchają. Miłość jest prawem, miłość podług woli. 12 utworów na tej płycie zostało zarejestrowanych podczas koncertu w Trójce w sierpniu 2019 roku, a 3 podczas sesji studyjnej. Mówię o utworach Kim jest, Kochaj mnie za nic i Dziennik z Boliwii. Jest też bonus, utwór wolny, który oryginalnie wykonywała grupa Marilyn Monroe, w zasadzie legendarna grupa Marilyn Monroe. Ja pamiętam ten utwór właśnie sprzed ponad 30 lat i teraz chciałbym Państwu właśnie tę kompozycję zaprezentować. Wolne, a w wykonaniu oczywiście kolektywu Druga Fala. Tak się kończy ten zbiór reinterpretacji utworów trójmiejskiej sceny alternatywnej, ponownie wykonanych, zebranych przez kolektyw Druga Fala. Wróćmy do części koncertowej tego krążka, a konkretnie do utworu Dziennik z Boliwii, oryginalnie śpiewanego i granego przez zespół Boom Wakacje w Rzymie. Księżyca. Nikt nie mówi, żeby wracać. Czy jest z nami i bierze karabin. rewolucja się zaczyna. Księżyca, nikt nie mówi, żeby wracać. Czeje z nami i bierze karabin. Rewolucja się zaczyna. Dziennik z Boliwii. Na mandolinie zagrał Michał Andrys, który tego instrumentu użyje w utworze Istnieć w ogóle, który przez niego także zostanie zaśpiewany, a kiedyś, dawno temu, wykonywany był przez grupę UNRWA. Wrócę tu. ręce w płatkach śniegu. Może nie było mnie. Nie, nie. Może nie było mnie. Nie, nie. A może nie było mnie. Nie, nie. A może nie było mnie. Zabierać, chciała ci zabierać. Bo nie chciałem czasu ci zabierać, chciała ci zabierać. Bo nie chciałem czasu ci zabierać, pobierać. Bo nie chciałem czasu ci zabierać, pobierać, pobierać. Było słońce w płatkach śniegu, byłem ja. Istnieć w ogóle. I kim jest? Kolektyw Druga Fala przed chwilą, a dawno temu odpowiednio zespoły UNRA i Konwent A. Zostajemy w Polsce, bo już dawno się ściemniło i głodne źrenice zjadły resztki światła, więc myślę, że odpowiedni tytuł na tę chwilę After Dark i zespół Easy and the Black Trees. warci Poznania nie tylko dlatego, że są z Poznania. Izzy and the Black Trees. Iza Rekowska, wokal i gitara. Mariusz Dojs, gitara i chórki. Wrzos, bas. Dawid Niedźwiedziński na instrumentach perkusyjnych. Jeszcze jeden utwór, ośmiornica Picassa. Izzy and the Black Trees. Zakończymy tę godzinę, mam nadzieję, w mistrzowskim stylu, przypominając o wczorajszych 80. urodzinach Boba Dylana. False Prophet to utwór z ubiegłorocznej płyty Boba Dylana, Rough and Rowdy Ways. Another day they don't end. Another ship going out. Another day of anger, bitterness, and doubt. I know how it happened. I saw it begin. I opened my heart to the world, and the world came in. Hello, Mary Lou. My fleet-footed guides